देखिए उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है, यह बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा भगवान सूर्य देव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में सतवली के नाम से विख्यात है। बलवान, पराक्रमी तथा सूरवीर यह सतवली अपने ही पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंकापुरी को मसल डालना चाहता है। यह वानर वीर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर भी दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गवय, नल और नील इनमें से एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इसी तरह विंध्य पर्वत पर निवास करने वाले और भी बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते। महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं। सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वतों के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब ओर बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गए, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस राज रावण से कहा, राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहां खड़ा देख रहे हैं, जो श्री गंगा के तट पर वट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, उसका वेग दुस्सह है। ये इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं। दैत्यों और दानवों के समान महाशक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र शंकु और 100 ब्रंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन दो वानरों को खड़ा देख रहे हैं, उनके नाम हैं मैंद और दुविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। परम पिता ब्रह्मा की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जैसे आप मंद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी देवी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। इसे लोग हनुमान भी कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांगा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3,000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसीलिए सूर्य को जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊंगा, यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्यदेव तक न पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा था। वहां के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनुठोड़ी कुछ कट गई थी, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृतांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना आवश्यक के समान है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं? श्री हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले श्यामले सूरवीर विराज रहे हैं, वे इच्छाकु वंश के अथिरति, इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनके भी कभी अलग नहीं होता, ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते, तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेद वेताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या देवी सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। उनके दाहिने भाग में जो ये शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले तथा मस्तक पर काले काले रंग के ये घुंघराले केश धारण करने वाले हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय और हित में लगे रहने वाले हैं, राजनीति और युद्ध में कुशल हैं तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। ये अमरशील दुर्जय विजय पराक्रमी शत्रु को पराजित करने वाले तथा बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें श्री रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा भी ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण हैं। राजाधिराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अवशिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा देखते हैं, वे समस्त वानरों के स्वामी अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वे तेज यश बुद्धि बल और कुल की दृष्टि से समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान हैं। ये गहन वृक्षों से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहाँ प्रधान प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो 100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित है, उसमें सर्वदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उसे देवता और मनुष्य सभी पान करना चाहते हैं। भगवान श्री राम ने बाली को मारकर यह माला, तारा और बानरों का राज्य, ये सब वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि 1 नील को 1 शंकु कहा जाता है। 1 लाख शंकु को महाशंकु नाम दिया गया है। 1 लाख महाशंकु को ब्रंद कहते हैं। 1 लाख ब्रंद का नाम महाब्रंद है। 1 लाख महाब्रंद को पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म माना गया है। 1 लाख महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व का महापर्व होता है। 1 सहस्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ की महोघ संख्या है। इस प्रकार 1000 कोटि 100 शंकु 1000 महाशंकु 100 वृंद 1000 महावृंद 100 पद्म 1000 महापद्म 100 खर्व 100 समुद्र 100 महोग तथा समुद्र सदृश्य 100 कोटि महागोग सैनिकों से वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए सामने आ रहे हैं। विशाल सेना से घिरे हुए सुग्रीव और महान बल पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देख आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपकी नीचा न देखना पड़े। श्री शुक के बताए हुए अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह महापराक्रमी लक्ष्मण को श्री राम के निकट बैठे हुए, अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्रपुत्र बाली के बेटे बलवान अंगद को, बल विक्रमशाली श्री हनुमान जी को, दुर्जय वीर जामवान को तथा सुसेण कुमुद नील वानर श्रेष्ठ नल गज गवाक्ष सर्व मेंद एवं द्विविद को भी देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न सा हो उठा।